Charlie Chaplin, Büyük Aşk Soygunu. Sinema, kimi insanları sonsuza kadar unutulmaz kıldı. Sinema tarihinde hakkında en fazla konuşulan, görüş geliştirilen, yazı yazılan, anımsanan sanatçıların en başında kuşkusuz Chaplin gelir. Chaplin ilk aşkını 19 yaşında Karno topluluğunun başarılı bir komedyeniyken yaşadı. Kırık dökük bir ilişkiydi bu. Aşık olduğu kız, Bert Coates Yankee Doodle Girls adlı revü grubunda sahneye çıkan 15 yaşındaki Hattie Kelly'ydi. Chaplin ilk aşkını Hayatımın Hikayesi adlı kitabında şöyle anlatmıştır. Birden muzipçe bakan iri kahverengi gözleri, dolgun dudakları ve inci gibi bembeyaz dişleri görünce tüm bedenim elektrik verilmişçesine titredi. Gösteri bittikten sonra kız yanıma gelerek küçük aynasını elime tutuşturup saçını düzeltmeye koyuldu. Bu da bana onu yakından inceleme fırsatı verdi. Bu yalnızca bir başlangıçtı. Saat tam 4'ü 1 geçe genç bir kız tramvaydan inerek yanıma geldi ve tam önümde durdu. Makyajsız, çok daha güzel ve çekiciydi. Chaplin neredeyse her sözüne bilmiyorum diye karşılık veren aşık olduğu bu ilk kıza çok zamansız benimle evlenir misin dedi. Yanıt evet ya da hayır olmadı. Yanıt şöyleydi. Daha çok küçüğüm. Chaplin belki de kadınlar tarafından kabul edilebilir biri olup olmadığını sanıyordu. Peki eğer evlenecek olsaydın benimle mi evlenirdin yoksa başka birisiyle mi dedi. Kız sorulmuş farklı sorulara verdiği yanıtı yineledi. Bilmiyorum. Senden hoşlanıyorum. Ama henüz 19 yaşında olan Chaplin'in dağılmış bir ailenin çocuğu olduğu göz önüne alınırsa, yaklaşımının şaşırtıcı bir yanının olmadığı kolayca anlaşılabilir. O bir aile istedi ömrü boyunca. Bu ilk aşk, kızın elini tutmakla ve sıkıntılı konuşmalarla sınırlıydı. Zaten çok kısa sürdü. Chaplin onu hayatı boyunca kapısının önünde ve tenindeki sabun kokusuyla anımsayacaktı. 2 yıl sonra onunla bir kez daha karşılaştı. Ama duygularının yerinde yeller esiyordu. Onu çekici ve evlenmeye değer bulmuyordu. Chaplin, aşklarını mesleğiyle iç içe yaşadığı için mesleki serüveni aşka ve yaşama bakışıyla ilgili çok önemli ipuçları verir. Gerçek adı Charles Spencer Chaplin olan İngiliz yönetmen ve sinema oyuncusu Charlie Chaplin, 16 Nisan 1889'da Londra'nın fakir bir bölgesinde doğup büyüdü. 25 Aralık 1977'de İsviçre'de öldü. Annesi Hannah ve babası Charles müzikal oyuncusuydu. Chaplin, küçük yaşlarda annesinden şarkı söyleyip dans etmeyi öğrendi. İlk kez 8 yaşında bir clog dansı olan Eight Lancashire Lads, 8 Lancashire'lı delikanlı adlı gösteriyle sahneye çıktı. Bundan kısa süre sonra babası öldü. Annesi sık sık akıl hastanesine yatmaya başlayan Chaplin, yetimhanelerde ve yatılı okullarda çok sıkıntılı bir çocukluk dönemi geçirdi. Bu dönemde kimi zaman sokaklarda yaşamak zorunda kaldı, kimi zaman geçici sahne işleri buldu. Üvey abi Sidney, danslar, oyunlar, komedi programları sunan Fred Karno Vaudeville topluluğunda ona iş buldu. Chaplin işe başladığında 17'sindeydi. Fred Karno ile sayısız müzikal skecinde oynadı. 1901'de Paris'e gitti. Kuğu gibi bir boynu ve şeffaf bir cildi olan göz kamaştırıcı bir yaratık kalbimin heyecanla çarpmasına neden oldu. Uzun boylu, aşırı güzel, kalkık bir burnu ve uzun koyu renk kirpikleri olan bu genç kadın siyah kadife bir elbise giymişti ve ellerinde de uzun beyaz eldivenler vardı. Salona giden merdivenleri çıkarken eldivenlerinden biri yere düştü. Hemen koşup aldım. Sözleriyle anlattığı kadın Chaplin'e "Merci" der. Ne şans! Chaplin tek sözcük olsun Fransızca bilmemektedir. Çevirmen arkadaşına duruma göre kullanabileceği Fransızca tümce kalıpları yazdırır. Chaplin'in parası da sınırlıdır. Tüm çabalarına karşın bu çok beğendiği kızla ilişkisi yarım kalır. Bunlara benzer kısa süreli flört olmaktan öteye varmayan birçok heyecan yaşayan Chaplin, 1913'te Carnot turnesiyle New York'a gitti. Chaplin, Keystone'un tek makaralık slapstick filmleri yapımcısı Mack Sennett tarafından fark edildi. Aralık 1913'te $150 haftalıkla sinema yaşamına adım atan Chaplin bir daha sahneye dönmedi. Keystone şirketi için Making a Living adlı filmde oynadı. 1914. Bu ilk filmini izleyen 2 yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin en tanınmış kişilerinden biri oldu. Amerikan yapımı sessiz filmlerde canlandırdığı acınacak haldeki, aynı zamanda komik küçük serseri Sherlock karakteriyle dünya çapında ün kazandı. 1920'lerin başında onun filmlerini sağladığı gelirin yüksekliği karşısında istediği ücreti ödeyemez hale gelen şirketten ayrıldı. Yapımcılığını da üstlendiği filmlerde rol almaya başladı. 1920'lerin sonlarında sesli sinemaya geçilmesinden sonra birkaç tane filmde görünmekle yetindi. İlk dönem filmlerinin sinema klasikleri olarak değerlendirilmesi ve bunların yeni izleyici kitleler tarafından da ilgi görmesi nedeniyle ününü hiç yitirmedi. Uzun metraj büyük komedi filmleri arasında The Kid, Yumurcak 1921, The Gold Rush, Altına Hücum 1925, City Lights, Şehir Işıkları 1931, Modern Times, Asri Zamanlar 1936 ve The Great Dictator, Charlo Diktatör 1940 sayılabilir. Chaplin, parlak oyunculuğunun yanında yönetmen olarak da sinema dili adına çarpıcı eğretileme yaratma amacıyla kullandığı kurgusuyla da unutulmazlar arasına girdi. Cecil Büker, onun çizdiği karakterle eğretileme yaratmasını şöyle özetler. Modern Zamanlar filminde aç kalan kardeşlerini doyurmak isteyen bir kız muz çalar. Polisin dövdüğü grevci görüntüsünün ardından şöyle bir ara yazı girer. Devlet, kimsesiz çocuklara bakmakla yükümlüdür. Bu ayrımla aynı filmdeki kırmızı bayraklı ayrım, Eisensteinvari çarpıcı kurguyu anımsatır ve Chaplin'in eğretilemeli film dilini sergiler. Chaplin, A Woman of Paris, Parisli Kadın adlı filminde çekim ve ışık bakımından özgün bir çalışma sergilerken, kurgu açısından üzerinde durulacak bir yapıt ortaya çıkarır. A Dog's Life, Bir Köpeğin Hayatı adlı yapıtında, avare bir adamla bir köpeğin yaşantısı arasındaki ilişkiyi koşut kurguyla anlatır. İş bulma kurumunun önünde, kurumun açılış saatini bekleyen işsizlerin Charlo'yu tartaklamasını içeren çekimin ardından kavga eden köpeklerin çekimi gösterilmiştir. Chaplin'in adı güldürü sinemasıyla birlikte anılır. Onun filmlerinde güldürüyü yaratan olguların çevreyle yakın ilişkisi olduğu unutulmamalı. Chaplin filmlerinde gerçek uzam görüntü dışında bırakılacak olursa güldürüyü sağlayacak bütünlük bozulur. Bu durumda Griffith tarzı kurgu ve yakın çekim Charlo'nun nesne ve çevreyle ilişkisini keser, güldürü yaratacak hava bozulur. The Gold Rush, Altına Hücum 1925 filminde Charlo altın aramak için çıktığı serüvende bir adamla tanışır. Dağ evinde Charlo ile birlikte aç kalan adam, bir süre sonra onu iri bir tavuk olarak görmeye başlar. Adamın saldırılarından her seferinde kurtulan Charlo'nun tekrar Charlo görünümüne bürünmesi silinmeyle gerçekleştirilir. Çerçeve içindeki oyunculardan birinin bir kez insan, bir kez tavuk olarak görünmesi, dayanılmaz hale gelen açlığın kurgu yöntemiyle söylenmesidir. Modern Zamanlar filminde bir koyun sürüsü çekimi, metro istasyonundaki işçilerin çekimiyle birleştirilerek eğretileme yapılır. Hitler ortaya çıkmadan çok önce ondan ödünçlenmiş bıyıkları, buruşuk melon şapkası, büyük ayakkabıları, ayak içiyle penaltı atmaya hazırlanan bir halde yürüyüşü, dar frak ceketi, bol pantolonu, iktidarının mı, sefaletinin mi simgesi olduğu tartışılır bastonuyla ünlenen Chaplin, ikinci filmi Kid Auto Races at Venice, Venedik'te ufaklıklar oto yarışlarıyla silinemez bir imge olarak zihinlere kazındı. Bu filminde tipinin özellikleri henüz tam olarak oturmamıştı. Haftada iki film gibi büyük bir hızla çevrilmesine karşın Chaplin'in komedi filmleri olağanüstü başarı sağlamıştı. Kısa süre sonra ona kendi filmlerini yönetme izni verildi ve ücreti gitgide astronomik rakamlara ulaştı. 1915'te Eisenhower şirketinden haftada 1250 dolar, 1916'da Marshall şirketinden haftada 10 bin dolar ve ayrıca sözleşme için 150 bin dolar, 1917'de First National şirketinden 8 film karşılığı 1 milyon dolar aldı. 1919'da ise dönemin önemli film yıldızları Mary Pickford, Douglas Fairbanks ve ünlü yönetmen D.W. Griffith ile birlikte her birinin kendi filmlerinin dağıtımını bağımsızca yürütmesi koşuluyla United Artists'i kurdu. First National'la olan sözleşmesi The Pilgrim filmiyle sona erdi. Universal için yaptığı A Countess from Hong Kong, Hong Konglu Kontes adlı yapımına kadar da filmlerini yalnız kendi şirketi adına çekti. Sinemaya yıldız sistemini getirenlerden birinin de Chaplin olduğu söylenebilir. Onun hızlı yükselişi bir ölçüde filmlerinin pazarlamasında konularından çok oyuncularının önemli olduğu yıldız sisteminin gelişmesinden kaynaklanıyordu. Aslında Pickford, Fairbanks ve başkalarıyla birlikte Chaplin'in perdedeki kişiliğinin halk tarafından büyük bir coşkuyla kabul görmesi bu sistemin yerleşmesinde çok etkili oldu. Charlot Serseri adlı filminde yarattığı sevimli fırlama tipini yalnız eğlendirici değil, aynı zamanda sempatik hale getirdi. Filmlerinin hem oyuncusu, hem yönetmeni, hem yazarı olduğu için Charlot karakterinin içerdiği anlamları irdelemek için eşsiz konumdaydı. Zenginlerin bakış açısından çizilmiş yoksul tipi olarak tanımlandı. Chaplin'in küçük adam dediği Charlot, Easy Street, Charlot Polis, Shoulder Arms, Charlot Asker, Yumurcak, Altına Hücum, Şehir Işıkları, Asri Zamanlar ve ilk sesli filmi olan Charlot Diktatör gibi filmlerde gelişti. Onun kendi yaşamından çizgiler taşıyan Limelight, Sahne Işıkları adlı filminde kısa da olsa yeniden göründü. Charlie Chaplin, tüm bir sanat tarihinin en skandal yaratacak ilişkilerini yaşadı desek hiç abartmış olmayız. Zira kendine göre fazla genç bulunabilecek kızlara ilgi duyuyordu. Çok hareketli bir özel yaşamı olan Chaplin, 4 evliliğinin 3'ünü filmlerinin başrol oyuncularıyla yaptı. İlk evliliğini 26 yaşındaki Mildred Harris'la yaptı. Ondan boşandıktan sonra 1918'de 12 yaşındaki Lita Gray ile birlikte olmaya başladı. Gray bir oyuncuydu. Gray 16 yaşında hamile kalınca tecavüz davası açıldı ve Chaplin onunla evlendi. 2 yıl süren bu evlilikte eşini başka küçük kızlarla aldatmaktan geri durmadı. Boşanma davasında zamanın rekor tazminatını ödedi. Tam 600 bin dolar. Son kez evlendiğinde 53 yaşındaydı. Yeni eşi 17 yaşındaydı. 1936'da Paulette Goddard'la evlendi. 1943'te oyun yazarı Eugene O'Neill'ın kızı Ona O'Neill'la evlendi. İlk iki boşanması ve 1944'te kendisine açılan babalık davası sansasyon yarattı. Charlie Chaplin gibi birini de peşinden sürükleyen aşkın ne olduğunun sorgulanması binlerce yıldır sürmektedir. İnsan, aşkın etik yönünü tartışırken evrensel doğrular, insanlığın ortak yasalarını bulmak ister. Özellikle televizyon ve boyalı basın aracılığıyla aşkın sekse indirgendiğine tanık oluyor insanlık. Eskilerin deyimiyle ar damarı çatlamış kimi insanlar, böylesine özel durumlarını gözler önünde teşhir etmekten ar duymuyor. Kuşkusuz her şey gibi aşkın da metalaştırılmasının bir yolu bu. Bir insana derinden bağlanmak yaşamsallığın içinde bir durum olarak ele alınabilir. Chaplin'in yaşadığı aşklara bakınca, Chaplin, film yaratma, para kazanma, ünlü olma savaşımı içinde asıl aradığının aşk ya da düşlerindeki kadın olduğunu hep bilinçaltında tutmuş bir insan diyebiliriz. Chaplin aşklarını yaşarken dünyayla ilişkisini hep üst düzeyde tuttu. 1942'de savaşta Almanlara karşı ikinci bir cephe çağrısında bulunduğunda manşetlere çıktı. Siyasal tavrına yöneltilen saldırılarda hiçbir zaman Amerikan vatandaşlığına geçmemiş olmasının payı da vardır. Mavi Sakal öyküsünün iğneleyici uyarlaması olan Monsieur Verdu pek çok çevrenin yanı sıra Amerikan ordusunu da oldukça sinirlendirdi. Amerikan hükümetinin kendini vergi borcu için sıkıştırması, ayrıca bazı politikacı ve köşe yazarlarının yıkıcı etkinliklerle ilişkisi olduğunu ileri sürmeleri üzerine Chaplin 1952'de ülkeyi terk etti. Geri dönüş hakkının Amerikan Adalet Bakanlığı'nca soruşturulacağını öğrenince 1953'te Cenevre'de bu haktan vazgeçtiğini açıkladı. Bu aşk adamı dünya üzerinde filmlerinin gösterildiği her ülkede hayranlık toplamasına karşın Amerikan vatandaşlığını reddetmesi nedeniyle bu ülkede kendisine yönelik karalama kampanyası başladı. Kendisinden bir hayli genç olan kadınlarla yaptığı 4 ayrı evlilik, bir dönem kendisine açılan babalık davası sorunu ve Altına Hücum filmindeki kimi sahnelerin komünizm propagandası olarak yorumlanması gibi olaylar bu kampanyayı sözde bir başarıya ulaştırdı ve Chaplin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesi yasaklandı. Londra'da yaptığı A King in New York, New York'ta bir kral, Amerika'ya karşı etkinlikleri soruşturma komitesine, anlamsız televizyon reklamlarına ve Amerikan tarzı yaşamın başka yanlarına yönelik eleştirilerle dolu bir komediydi. Bu film, Chaplin'in özellikle reddettiği komünizm yanlılığı suçlamalarının artmasına yol açtı. 1966'da başrollerini Marlon Brando ve Sophia Loren'in oynadığı, kendisinin hem senaryosunu yazdığı hem de küçük bir rolde göründüğü A Countess from Hong Kong, Hong Konglu Kontes adlı filmi çekti. 1972'de kendisine verilen özel Oscar ödülünü almak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 1975 yılında 86 yaşındayken İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından şövalye unvanına layık görüldü. Hep bir şeylerden vazgeçiyordu. Ama aşkı ona 10 yıl hep yanındaydı. Ailesiyle birlikte İsviçre'de Vevey yakınlarında Corsier-sur-Vevey'de yaşamaya başladı. Ve ölünceye kadar da orada kaldı.